तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है। रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है। ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा मेरे खुदा क्यों है। ओ ओ ओ ओ, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है। रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है। ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा मेरे खुदा क्यों है। ओ धीमी धीमी आंच पे जैसे धीरे धीरे जलता है दिल, ये बेकरारी क्यों है, ये खुमारी क्यों है, आवारगी क्यों है हर मोड़ पर। ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा मेरे खुदा क्यों है। ओ तू हर जगह आजकल क्यों है, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है। रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है। हुआ नहीं पहले कभी ये, छुआ नहीं दिल को किसी ने हर आरज़ू। तू ही चैन और सुकून, तू ही मैं तो कहूँ तू ही है जिंदगी। ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा मेरे खुदा क्यों है। ओ हर जगह आजकल क्यों है, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है। रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है। ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा मेरे खुदा क्यों है। Oh, oh, oh.